Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 24'ten başlayacak. Bir önceki dersimizde Nisa suresinin 23. ayeti kerimesinde bir kimsenin evlenemeyeceği kimselerin listesi verilmişti. Kimlerle evlenemez Müslüman? Evlenemeyeceği kimselerin listesine bugünkü okuyacağımız 24. ayet-i kerime ile devam ediliyor. Vel muhsanatu minen nisai illa ma meleket eymanukum. Savaşta esir olarak ellerinize geçirilen cariyeler dışında tüm evli kadınlarla evlenmeniz de Allah'ın yasasıyla size haram kılınmıştır. Yani evli bir kadınla diğer bir kimse evlenemez. O boşayacak, iddet süresini dolduracak, bekleme süresini bitirdikten sonra talipler arasından birini seçecek ve onunla evlenecek. Değilse bir kimse kalkıp da biriyle evli olan biriyle evlenmesi mümkün değildir. İşte ayet-i kerime bize savaştaki esir olarak ele geçirilen cariyeler dışında. Onlar kocalarıyla evliydi ama savaşta esir olarak alındılar, cariye olarak alındılar. Onlar kocalarıyla evli de olsalar onlarla evlenme imkanı var. Ama normal hür kadınların hür ve evli kadınlarla evlenme imkanı yok. Kitaballahi aleykum ve uhille leküm ma vera ezalikum. Allah'ın yasası ile evli kadınlarla evlenmek size haram kılınmıştır. Bunların dışında kalan bütün kadınlar kendilerine mal varlığınızdan bir kısmını mehir olarak vermeniz ve zina yoluyla değil de evlilik bağı yoluyla almak şartıyla size helaldir. Evet. Bir önceki dersimizde yani Nisa suremizin 23. ayet-i kerimesinde anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, süt anneleriniz ve süt kardeşleriniz, eşlerinizin anneleri ve kendileriyle gerdeğe girmiş olduğunuz eşlerinizden doğmuş olan üvey kızlarınız ki sizin onlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Fakat gerdeğe girmemişseniz kızlarıyla evlenmenize bir günah yoktur. Öz oğullarınızın karılarıyla yani gelinlerinizle ve iki kız kardeşi de bir nikah altında birleştirmek de haram kılınmıştır demişti. 23. ayette bu ayet-i kerimede ise savaşta esir olarak alınan kadınlar dışında, cariyeler dışında tüm evli kadınların da evlenilmesi yasak olduğunu bildirmiş oldu. Kitaballahu aleyküm. Bu Allah'ın yasasıyla haram kılınmıştır. Ve uhille leküm ma vera ezalikum. Bunun dışında kalan tüm kadınların kendileriyle evlenmesi caizdir. Yani Müslüman bunun dışında, bu sayılanlar dışındakilerle evlenebilir. Ama en tebtegu bi envalikum muhsinine gayra misafihin. Kendileriyle evlenmek istediğiniz kadınlara hak ettikleri mehirleri vermek suretiyle bu olacaktır. Evet. Kendilerine mal varlığınızdan bir kısmını mehir olarak vermeniz ve zina olarak değil de nikahla evlenmek suretiyle bu iş gerçekleştirilecektir. İşte Rabbimiz burada mal varlığınızdan bir kısmını ona mehir olarak vermek suretiyle gayre müsafihin fakat zina etmemek şartıyla. Allah'ın helal kıldığı şeyleri helal olarak kabul edip zinaya bulaşmamak şartıyla, zina yapmamak şartıyla bu helal kılınmıştır. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً Kendileriyle evlenmek istediğiniz kadınlara hak ettikleri mehirleri, konuştuğunuz mehirleri verin. فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً Evet, neyse tespit ettiğiniz onu mutlaka kendilerine ödeyin, verin. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَازَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ Mehrin tespitinden sonra karşılıklı anlaşma suretiyle mehrin az veya çok ödenmesinde size bir günah yoktur. Olur ya ödeyemeyeceğim, durum müsait değil, sen de biliyorsun durumumuzu, kazancımız meydanda demek suretiyle mehrin bir kısmını ileride öderim diyerekten pazarlık edilmişse sonradan bu da kadınla bu pazarlık durumumuz meydanda bunu vermesek olur mu şeklinde karşılıklı rıza ile bunun da ödenmemesinde bir mahsur yok olduğunu Rabbimiz bize bildiriyor. İnne Allahe kâne alîmen hakîme. Evet, Allah her şeyi bilendir ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Allah her şeyi biliyor, yaptığı her şeyi de yerli yerince yapıyor. Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece öğretmiş oldu, böylece duyurmuş oldu. 25. ayet. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطَعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَامٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَاَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Evet. Rabbimiz 25. ayet-i kerimesinde Nisa suresinde bakınız ne buyuruyor. Ve sizden özgür inanan kadınlarla maddi bir nedenle evlenmeye güç yetmeyen kimse, yani hür bir kadın, İnanan hür bir kadının mihri belki pahalı olabilir. Ama bir cariyenin mihri ucuz olabilir. Gücü yetmiyor, özgür ve hür bir kadını almaya, onun mehrini ödemeye gücü yetmiyorsa, böyle bir kimse, inanan kadınlarla maddi bir nedenle evlenmeye gücü yetmeyen bu kimse, sahip olduğunuz inanan kölelerinizle evlensin. Cariyelerinizle evlensin. Gücü yetmiyorsa bir erkek cariyeden alsın. Cariyenin mihri az olduğu için, gücü de ona yetiyorsa inanan bir cariye ile evlensin. Allah sizin her konudaki inanç ve kanaatinizi en iyi bilendir. Hepiniz Adem'in neslinden gelip birbirinizdensiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dostla tutmamaları şartıyla sahiplerinin iznini alarak onlarla evlenebilirsiniz. Yani cariyelerle evlenme imkanı da böylece doğmuş oluyor. Gücü yetmeyen, hür kadınları alamayan kimse cariyelerden düşük mehirle alma imkanı da Allah tarafından bir kolaylık olarak ortaya konmuş oluyor. Mehirlerini uygun şekilde kendilerine verin. Onlar evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa hür kadınlara uygulanan cezanın yarısıyla cezalandırılırlar. Bu cariyelerle evlenme izni günah işlemekten korkanlarınız içindir. Fakat sabırla direnmeniz ve bu tür çareye, evet, yani cariye evlenmesine izin verilmesinin tek sebebinin Rabbimiz tarafından bu şekilde bildiriliyor bize. Bu cariyelerle evlenme izni günah işlemekten korkanlarınız içindir. Fakat sabırla direnmeniz ve bu tür cariye evliliğinden kaçınmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah çok affeden ve çok acıyandır. Hür kadınlarla evlenmek iyidir. Ama zinaya düşme tehlikesi varsa düşük mehirli oldukları için onlarla evlenebileceğini Rabbimiz bir ruhsat olarak, bir cevaz olarak bize göstermiş oluyor. Ama kişi sabrederse, hadis-i şeriflerde oruç tutmak suretiyle sabretmesi tavsiye ediliyor. Kişi sabrederse, hür kadınlarla evleneceye kadar beklerse ama zinaya düşme tehlikesi varsa bu tip bir Rabbimiz tarafından çıkış yolu göstermiş oluyor bize. Evet, Allah çok affeden ve çok acıyandır. Rabbimiz vallahu gafurur rahim. Çok affedendir ve çok bağışlayandır. 26. ayet Nisa suresi 26. Yuridullahu li yubayyin lekum ve yehdiyekum sunanellezine min qablikum ve yetub aleykum vallahu alimul hakim. Allah size haram ve helalı açıklamak ve sizi sizden öncekilerin doğru olan hayat tarzlarına yöneltmek ve tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Zira Allah her şeyi bilen ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Evet, Allah gönderdiği bu ayeti kerimelerle, Nisa suresinin bu ayet-i kerimelerle bize haram ve helal evliliği bildirmek istiyor. Evet, Rabbimiz bize helalı ve haramı bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'deki her bir ayet bize bir yasak getiriyor veya yapmamızı emrediyor. Yapmamız emredilen şeylere farz diyoruz. Farzları yapmakla kişi sevap kazanır. Kişi haramları işlememek suretiyle yine sevap kazanır. Dolayısıyla haram ve helal Allah bize açıklamak istiyor ve sizi sizden öncekilerin doğru olan hayat tarzlarına yönetmek. Hazreti Adem'den itibaren tüm peygamberlere gelen doğru hayat tarzına yönetmek istiyor Rabbimiz. Ve tevbelerinizi de kabul etmek istiyor. Allah kendi yolunda olmayan kimselerin tevbe ettiği takdirde tevbelerini de kabul edeceğini beyan buyuruyor. Zira Allah her şeyi bilen ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Evet, Allah her şeyi biliyor ve yaptığı her şeyi de yerli yerince yapıveriyor. Öyleyse Kur'an'ın her bir tarafı bizim için bir emirdir. Yani farziyet gerektirir, yapılması gerekir. Kur'an'ın yasakladığı her bir şey de bizim tarafımızdan kaçınılması gereken bir yükümlülüktür. Ondan da kaçmamız ve uzaklaşmamız gerekiyor. Allah böylece bize haramları ve helalları tek tek birer birer açıklamış oluyor. 27. ayet, Nisa suresi 27. Vallahu yuridu en yetubu aleykum ve yuridu allazina yettabi'una eş-şehavat en temilu meylen azima. Öyle ya, Allah sizin tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyarak kötü arzularının esiri olanlar ise dosdoğru yoldan sizin sapmanızı isterler. Evet, Rabbimiz biz Müslümanların, biz müminlerin, hata eden kulların, kusur yapan kulların tevbe ederek Allah'a dönmesini istiyor. En yetûbe aleyküm. Allah'a dönmemizi istiyor her daim Allah bize. Bir hadisi şerifte öyle buyuruyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her gün sabahleyin Allah yeryüzüne iniyor ve dua eden var mı icabet edeyim, tevbe eden var mı kabul edeyim buyuruyordu. Dolayısıyla her an kullarının tevbe etmesini, kendisine dönüp kendisine yönelmesini istiyor Rabbimiz Zülcelal'imiz. Öyleyse Rabbimiz her an tevbe edilmesini ve kendisine dönülmesini istiyor ve tevbeleri kabul etmek istiyor. Ama şehvetlerine uyarak kötü arzularının esiri olanlar ise dosdoğru yoldan sizin sapmanızı isterler. Evet. Ve yuridul lezine yettebiune şehevat en temilu meylen azima. Şehvetlerine uyanlar, arzu ve isteklerinin peşinde koşanlar ise sizi Allah'ın dosdoğru yolundan saptırmaya çalışırlar ve sapmanızı isterler. Biz Allah'ın dosdoğru yoluna girmek için Kur'an mesajına, yani kitabımıza çok müracaat edeceğiz. Her gün okuyacağız, devri daim edecek. Peygamberimizin hadislerine çok müracaat edeceğiz, her gün okuyacağız, o da devri daim edecek. Onun dışında bize bazı güçler bizi Allah'ın dosdoğru yolundan saptırmak isteyecek. Şehvetlerine uyarak bizi kötü arzularının, kötü emellerinin yoluna çekmeye çalışacaklar. Bunlar insan şeytanları olabileceği gibi cin şeytanları da olabilir. Bunlar bizi kendi yollarına, kendi yöntemlerine çekmeye çalışabilirler. Biz Allah'ın yolunda olmaya, Allah'ın yolunda hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü insani güçler, yani şeytandan ve insandan olan her türlü şehvetlerine meyleden güçler bizi Allah'ın doğru yolundan saptırmak için büyük bir faaliyetin içerisindeler. Bu faaliyetlerini sürdürüp gitmekteler. Yuridullahu en yukaffife ankum ve hulikal insanu zayıfa. Allah size ağır gelecek, yapamayacağınız yükleri hafifletmek ister. Zira insanoğlu zayıf yaratılmıştır. İnsanoğlu kendine güç görüyor, kuvvet görüyor. Vücudundaki, damarlarındaki, kanın içerisindeki bileşimin biri azalıverse denge bozuluyor. Ayakta duramıyor, başı dönüyor ve yere düşüyor. Neden oldu? Her tarafı sağlam bu adamın. Kırık bir tarafı yok ama kanın içerisindeki bir malzemenin noksanlığıyla denge bozuluveriyor. Kendisine güç, kuvvet gerek. Hatta tanrılık iddiasında bulunan Firavun ve Nemrut tanrılık iddiasında bulunmuştu. En büyük ilahımız benim. Ene rabbukumul a'la demişti. İşte kendisine güç görüyor. Kim? Firavunlar veya firavunlaşanlar. Firavunun yolunda gidenler kendilerine güç görüyorlar. Allah da diyor ki siz insan olarak zayıf yaratıldınız. Çok zayıfsınız. Bir anlık mesele, bir saniyelik mesele, vücudun dengesi bozuluyor veya felç geliyor veya insanın böbreği çalışmaz hale geliyor veya karaciğerinde bir arıza çıkabiliyor. Böbrek üstü bezleri faaliyet göstermiyor. İşte bir anlık mesele, insan acizdir, zayıftır, güçsüzdür, kuvvetsizdir. Ama buna rağmen kendisini yaratan Allah'ın gönderdiği kitaba ve gönderdiği peygambere uymamakta, onların yolunda gitmemekte ısrar ediyor. Zayıflığına rağmen kafa tutuyor. İşte firavunlar kafa tuttular. Netice ne oldu? Allah değişik bir felaketiyle yok ediverdi onları. Allah'ın felaketleri, Allah'ın orduları çoktur. Ad kavmini rüzgarla helak eden Allah, Semud kavmini bir sarsıntıyla helak eden Allah, Nuh kavmini tufanla helak eden Allah, Firavun'u yine Kızıldeniz'de boğan Allah, Lut kavmini yerin dibine geçiren Allah, Kabe'yi yıkmak üzere gelen Ebrehe ordusunu gökten gönderdiği kuşlarıyla helak eden Allah, değişik ordular sahibi olan Allah, ordularının sayısını bilmiyoruz, kaç tane ordusu var, ne kadar ordusu var, ama Allah'ın pek çok ordusu var. İşte bu saydıklarımız bunların birer tanesi. Kuşlar ordusu sadece Kabe'yi yıkmak üzere gelen Ebrehe ordusu için hazırlanmış. Allah onları göndererek 60 bin kişilik ordunun işini bitirivermişti. İnsanoğlu zayıftır, insanoğlu güçsüzdür, yaratılış olarak güçsüzdür ama kendisinde güç olduğunu zannediveriyor. Nice kişiler tanırız. Hamallık yapıyordu, 200 kiloluk çuvalı kaldırıyordu, 200 kiloluk çelik kasaları indirip kaldırıyordu. Şimdi 2 kiloluk poşeti kaldıramaz hale geliyor. Zayıftır insanoğlu. İnsanoğlu ihtiyarladıkça bu işin farkına daha da çok varıyor. İnsanoğlu zayıf olarak yaratılmıştır. Allah da insanlardan yükü hafifletmek istiyor. Ağır gelecek, yapılamayacak yükleri hafifletmek istiyor ve insanlara kolaylıklar emrediyor. İşte evlilikteki kolaylıklar, işte namazdaki kolaylıklar 50 vakit olarak farz kılınmış ve 5 vakte indirilmiş. Ama yine 50 vakit sevabı yazılıyor. Rabbimiz insanoğlunun zayıf olduğunu, aciz olduğunu, yaratılış yönünden de aciz olarak yaratıldığını bize bildirmiş oluyor Rabbi Zülcelal'imiz. Evet, 29. ayet, Nisa suresi 29. Ya eyyühellezine amenu la te'külü envalekum beynekum bil batıl illa en tekune ticareten an terazım minkum ve la taktulu enfüseküm innellahi kâne biküm rahîmâ. Ey iman edenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, birbirinizin mallarını haksız yollarla değil, karşılıklı rızaya dayanarak ticaret yolu dışında bitirmeyin, tüketmeyin, yemeyin. Birbirinizi böyle kötü yollara düşürerek hem şahsiyetinizi öldürmeyin, hem de aşırı dünya hırsından dolayı başkalarını öldürüp kendinizi de intihar yoluyla öldürecek duruma sokmayın. Çünkü Allah siz kullarına karşı çok acıyandır. Evet, bugün toplum kapitalizmin ağları arasında ezilmeye mahkum olan toplum. Pek çok kişi, dışarıdaki pek çok kişinin cebindeki paraları kendi holdingine, kendi şirketine, kendi marketine aktarabilmek için olanca gücüyle gayret ediyor. Acaba onun parasını cebime nasıl indirebilirim? Değişik reklam vasıtaları ile başkalarının paralarını kendi müessesesine aktarmanın yollarını hesabını yapıyor. Evet, değişik reklamlar vasıtasıyla, değişik aldatma yollarla insanların paralarını ceplerine doldurmaya çalışıyor. Ne olacak neticede? Binlerce insanın parası onun cebine girdi. Ne olacak? Götürebilecek mi? Hayır, götüremeyecek. Aman için uğraşıyor bu insanlar? Kendisi için değil, kendisinden sonraki nesiller için para biriktiriyor. İşte Rabbimiz bu nedenle buyuruyor ki okuduğumuz Nisa suremizin 29. ayet kelimesinde, ya eyyühellezine amenu, Müslümanım, müminim diyenler, la te'külü envalekum beynekum bil batıl, aranızda mallarınızı haksız yere yemeyin. Değişik reklamlarla, değişik görüntülerle başkalarının paralarını kendi cebinize aktarmayın. En ufacık seyyar satıcıdan tutun, en büyük holding ve marketlere kadar aynı. Terazinin yanına çürüklerini, küçüklerini dolduruyor, ön tarafa da büyükleri, 500 lira, 300 lira diyor. Ver diyorsun, ne kadar küçük varsa, ezik varsa, çürük varsa dolduruveriyor. Öbür tarafta şu kadar alışveriş yapın, şu kadar karlısınız, şu kadar, şu kadar, şu kadar, değişik reklamlarla ihtiyacı olmayan malları satmaya çalışıyor. Belki de senede bir sefer kullanılacak evinde bir malzeme, adam alıyor 3-5 ay onun taksidini ödeyeceğim diye uğraşıyor. Haksızlık bu. İhtiyacı olmayan malı satmak haksızlıktır. Bu haksızlığı reklam vasıtasıyla onlar yapıyor. İnsanlar da buna aldanarak onun içerisine düşüveriyor. Allah bu tip haksızlıkları insanlardan uzaklaştırmak için buyuruyor ki, ey iman ettim diyenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, birbirinizin malını haksız yere yemeye kalkışmayın. İkiye ayırın, üçe ayırın. Portakaldır, elmadır, domatestir. Burası 50, burası 100, burası 150. Bu ezik, bu küçük, bu da Birinci sınıf olduğu için de herkes beğendiği yerden alsın. Aynı domates, terazinin tarafında ezikleri, küçükleri, çürükleri, ön tarafta büyükleri. Bu seyyar satıcıdan başlayan haksız yeme. Haksız yere malını yiyor. Öbür tarafta yaptığı reklamlarla haksız yiyor insanların malını. İnsanların cebindeki parasını ve birkaç aylık parasını da yemek suretiyle ipoteke alıyor. İpotek altında adamın 3 aylık 5 aylık maaşı. İşte Rabbimiz böylece har vurup harman savurmayın, kimse kimsenin malını haksız yere yemesin. İhtiyacı olan alsın ama ihtiyacı olmayan mallar satılmasın demiş oluyor. İlla en tekune ticareten an terazın minkum. Evet, herkes rızaya dayanan ticaret yolu dışında birbirinizin malını almaya, paranızı almaya çalışmayın. Karşılıklı rıza ile alabilirsin. Eve ihtiyaçtır. Ne ihtiyaçsa o gün gider onu pazarlık eder alırsın. Karşılıklı rıza ile o alınabilir. Ama Rabbimiz karşılıklı rıza dışında milletin gözüyle, milletin zihniyle, değişik reklam vasıtalarıyla aldatarak cebindeki parayı kesenize indirmeyin. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ. Evet. Birbirinizi böyle kötü yollara düşürerek hem şahsiyetlerinizi öldürmeyin hem de aşırı dünya hırsından dolayı başkalarını öldürüp kendinizi de intihar yoluyla öldürecek duruma sokmayın. Bu tip kimselere bakıyoruz. Milyarlar, trilyonlar kazanıyor, sonra kaybediyor ve kendisini öldürüyor, intihar ediyor. Şahsiyeti öldürmek bir tarafa, kendisini de öldürerek borç dert içerisinde bırakıveriyor kendisinden sonraki gelen insanları. Allah da bunun için diyor ki, siz ey iman edenler birbirinizin mallarını haksız yollarla değil, karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla kazanmaya çalışın, alışveriş yapmaya çalışın. Onun dışında hırslanmayın. Onun dışında hırsa, onun dışında dünyayı kucaklama gibi bir hevesin içerisine girmek suretiyle ne kendinizi ne de bir başkasının şahsiyetini öldürüp veya intihara teşebbüs edecek durumlara düşmeyin. Çünkü Allah siz kullarına karşı çok acıyan ve merhamet edendir. İnnellâhe kâne biküm rahîmâ. Allah merhametlidir, merhametinden dolayı kitap göndermiş. Allah merhametlidir, merhametinden dolayı kitap göndermiş, peygamber göndermiş, bize doğruyu eğriyi bildirmiş. Öyleyse insanlar ne kendi nefislerini ne şahsiyetlerini öldürmek suretiyle toplumun parasını kazanacağız, boğazımıza geçireceğiz diye bir gayretin içerisine de girmesinler buyuruyor. 30. ayet, Nisa suresi 30. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا. Haksız yere mal yemeyi ve şahsiyetleri öldürmeyi düşmanca bir niyetle ve varoluş gayesine aykırı biçimde yapana gelince, biz onu zamanı gelince ateşe sokacağız. Bu da Allah'a göre pek kolaydır. Kim dünyada başkalarının mallarını kendi kesesine haksız yere sokmaya çalışırsa, haksız kazançlarla toplumu aldatmaya çalışırsa, kim düşmanca haksızlık yaparak zulmederek bu şekilde bir hareketin içerisine girerse, biz o kimseyi mutlaka ateşe sokacağız, cehenneme sokacağız onu. Kolay mı? Binlercesi nasıl girecek cehenneme? Allah'a çok kolaydır bu. Cehennem zaman gösterdi ki lüzumsuz değil, cennet ise ucuz değil. Evet, bir başka surede, bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz cehenneme doldu mu diye soracak. Helim tele'ti. Cehennemde diyecek ki helmin mezit, var mı arkası? Var mı gelecek, gelsin, ne kadar gelirse hepsini kabul ederim diye verecek. Öyleyse yeryüzünde Allah'ın dışında kanun koyucu tanımak, yeryüzünde Allah'ın koyduğu sistemin dışına çıkarak başka insanların mallarını haksız yere kendi cebine indirmeye kalkışanlar, bu tip çaba içerisinde olanlar, Allah'a haksız yere iftira edenler, Allah'ın emrini dinlemeyip Allah'ın emrine karşı hareket edenler mutlaka ateşe sokulacaktır. Bu da Allah'a karşı çok kolaydır. Çok basit bir şeydir bu. Cehenneme göndermek çok kolaydır. Bugün insanlar bir düğmeye basarak pek çok işleri yapıyorlar. Bu insanların icadı ve keşfiyle ortaya çıkan bir şey. Allah ise bundan daha kolay bir şekilde zalimleri, Allah'a karşı gelenleri, isyan edenleri cehennemine atıverecektir. Bu da Allah'a karşı çok kolay ve basittir. 31. ayet Nisa 31 İn tectenibu kebâire mâ tunhevne anhu lükeffir ankum seyyiâtikum ve nudhilikum mudhalen kerîmâ. Uzak durmanız emredilen büyük günahlardan kaçınırsanız. Evet, Müslüman Allah'ın uzak durulmasını emrettiği büyük günahları hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimelerden öğrenmek suretiyle onlardan kaçınırsa, büyük günahlara bulaşmazsa, büyük günahlarla alakasını koparırsa, büyük günahlardan hiçbirini işlemez ise, küçük kusurlarınızı örteriz diyor. Evet, Rabbimiz bu müjdeyi veriyor bize. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ Kim büyük günahlardan uzak durursa, büyük günahlara bulaşmaz ise, نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Diğerlerini biz örteriz, diğerlerini biz kapatırız. Ve sizi ağırlanacağınız وَنْدُخِلِكُمْ مُتْخَلَنْ كَرِيمًا Cennete sokarız, meskene yerleştiririz. Kişi dünyada büyük günahlardan uzak durmaya çalışırsa, gayreti bu merkezde olursa, öbür tarafta Allah onu cennete yerleştireceğini beyan buyuruyor. Küçük günahlarından vazgeçeceğini, onları silip süpüreceğini Rabbimiz bize okuduğumuz Nisa suremizin 31. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Müslümanlara en büyük müjde, şirke düşmez ise, anaya babaya isyan etmez ise, sihir ve büyüyle uğraşmaz ise, büyük günah olarak sayılan ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerdeki hususlara yanaşmaz ise, Allah onu mutlaka cennetine koyacağını, razı olacağı cennete yerleştireceğini beyan buyuruyor. Okuduğumuz Nisa suremizin 31. ayet-i kerimesinde. 32 وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُ اللّٰهِ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللّٰهِ كَانَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا O halde Allah'ın kimilerine diğerinden daha fazla verdiği nimetlere kıskançlık yaparak imrenmeyin. Allah dünyada imtihan ediyor, kimini vererek, kimini alarak. Kimine bol bol vererek imtihan ediyor, kimine de az az veriyor. Sıkıntıda ömrünü tüketiyor o kişi de. İşte siz kimilerine çok verildi diye, kimileri çok zengin oldu diye onlara bakarak onlar gibi olmaya çalışmayınız. Allah'ın size verdiği imkana razı olunuz. Sizden daha fazla verilen kimselere kalkıp da onlara imrenmeyiniz. Çünkü Allah bu dünyaya bizleri imtihan için göndermiştir. Hepimizin imtihan vasıtası değişiktir. İmtihan vesilesi değişiktir. Kimimiz malla imtihan olunuyoruz. Çok veriyor Allah. Acaba şükredecek mi? Zekatını verecek mi? İnfakını yapacak mı? Kimisine az veriyor. Acaba durumuna şükredecek mi? Sabredecek mi? Razı olacak mı diye. Kimini evladıyla imtihan ediyor, kimisini annesiyle babasıyla imtihan ediyor, kimisini hanımıyla imtihan ediyor. Bu dünya imtihan dünyası. Acaba imtihanı başaracak mı diye Allah imtihan ediyor. Her an imtihandayız. Öyleyse yeryüzünde Allah'ın kimilerine diğerlerinden daha fazla verdiği nimetlere kıskançlık yaparak imrenmeyin. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ İmrenmeyin. Allah sizi böyle imtihan ediyordur. Belki ileride sizi de öyle imtihan edecektir. Belli olmuyor. Kimileri var yıllarca fakir geçiniyor. Ondan sonra Allah onu tekrar imtihan ediyor. Varlıkla, bollukla. Dolayısıyla siz onlara imrenmeyin. Ticaret yapma yetkisi herkese verilmiş olup erkekler kendi kazançlarından bir fayda, kadınlar da kendi kazançlarından bir fayda sağlayabilirler. Yani bir zengin kişi öldüyse, evladı kaldıysa arkasına erkek ve kız evladı, mutlaka o kalan mal varislere geçecektir. Onlar da ticaret yapabilirler. Kadın ticaret yapabilir mi? Yapabilir. Kadının da ticaret yapabileceğine, kadının da para kazanabileceğine bu ayet-i kerime bir işarettir. Yani kadının da babasından pek çok parası kaldıysa yine o müessese devam eder. Ama babası ölmüştür, onun yerine kızı tarafından veya hanımı tarafından da devam ettirilebilir. O müessese kapatılmaz. Ticareti o yürütür. Ondan sonra da o yürütmeye devam eder. İşte Rabbimiz ticaretin erkekler için de kadınlar için de fayda sağlayacak, kazanç getirecek bir yol ve yöntem olduğunu bize bildirmiş oluyor. Veselullah min fadlihi. Siz Allah'tan bol nimetler ve cömertçe lütfunu isteyin. Allah'tan bol bol isteyin siz. Allah'tan bol bol imkanlarından isteyin. Allah'ın verdiği imkanlardan siz bolca isteyin. Rabbim en iyisinden versin. İsteyecek Müslüman. Ama o yolda çırpınıp, o yolda gayret edip, ibadet ve kulluğundan da kendini alıkoymayacak. Namaz kılmaya vakit bulamıyorum işletmeden dolayı. Vaktim yok. Çoluk çocuğumla bile ilgilenecek vaktim yok. Para kazanmak için gece gündüz uğraşıyorum diyor. Böylesi olmaz. Ama Allah'tan her şeyin iyisi istenebilir. Allah'tan lütfundan hayırlı şeyler istenebilir. Dua olarak bu istenebilir. Ama kişi fiili dua dediğimiz ibadet ve taatını bırakacak derecede kendisini o işe verip o işle hayatını devam ettirip Allah'a kulluktan, ibadetten uzaklaşmamalı. İşte bu ayet-i kerime de bize bu gerçeği bildiriyor. وَاسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ. Evet, Allah'ın cömertçe lütfunu isteyin. Size vereceği nimetleri bol bol isteyin. Dolayısıyla اِنَّ اللّٰهِ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Allah her şeyin tam bilgisine sahiptir. Allah'ın bilgisi kapsamlıdır ve geniştir. İşte bu yönüyle Allah kendi bilgisinin kapsamlı olduğunu, ticari maksatla erkeğin de kadının da para kazanabileceğini, insanların kendilerinden üst düzeyde bol mal varlıkları sahibi olan kimselere imrenmek suretiyle kıskançlık yaparak onlar gibi olabilmek için bir gayretin içerisine girmemelerini istiyor. Ama Allah'tan her şeyin hayırlısının istenmesi de bize bildirmiş oluyor burada. Allah'ın bilgisi bu kadar geniş ve kapsamlıdır. Bu yüzden de bize bol bol nimetlerinden istememizi emretmiş oluyor. 33. ayet. Nisa suresi 33. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ أَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Yine miras taksimatından bahsediliyor bu 33. ayet-i kerimede. Anne babanın ve yakın akrabanın bıraktıkları mallarda erkek ve kadın her bir kimse için mirasçılar kıldık. Anne ve baba ölünce yakın akrabalara ve çocuklara mirastan mal taksimatı Allah tarafından tayin edilmiş, nispetleri belirtilmiştir. Yeminlerinizin bağladığı kimselerin yani karı kocanın da mirastan paylarını verin. Sadece sulpten gelenler değil, karı kocalık bağıyla bağlanan kimselerin de mirastan payı olduğunu Rabbimiz bize böylece bildirmiş oluyor. Yani iki yönde miras gerçekleşiyor. Birincisi kişinin neslinden gelen veya neslinden geldiği kişiler. Bir kimse öldü, yerine babası, dedesi veya annesi, ninesi kaldı veya çocukları kaldı. Bu kimsenin mirasları bunlar arasında bölüştürülür. Ayrıca ölen kimsenin karısına da bir miras hissesi vardır. Kadın öldüyse kocaya da miras hissesi vardır. Kadının veya kocanın çocuklarına da yakın akrabalarına da mirastan pay ayrılmıştır. İşte bu okuduğumuz sure miras taksimatının pek çok ağır bölümünü bize anlatıyor. Bu 33. ayet-i kerimede de anne babanın ve yakın akrabanın bıraktıkları mallarda erkek ve kadın her bir kimse için mirasçılar kıldık diyor. Bazı köylerimizde, bazı bölgelerimizde, memleketimizin bazı mıntıklarında kadına miras hakkı verilmiyor. Kadının mirasın hakkı yoktur deniyor, erkekler paylaşıyor. Allah da diyor ki olmaz öyle şey. Erkeğin de kadının da mirasın hakkı vardır. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوا. Dolayısıyla akrabaların bıraktığında, anne babanın bıraktığında mutlaka erkeğin de kadının da belli bir hissesi vardır. وَالَّذ۪ينَ اَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ. Yeminlerinizle veya nikah akdiyle bağlandığı kimselerin de yani karı kocanın da mirastan payları vardır. فَاَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. Onların da mirastan paylarını kendilerine verin. اِنَّ اللّٰهِ كَانَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Şüphesiz ki Allah yaptığınız her şeye şahittir. Şüphesiz ki Allah yaptığınız her şeyi en iyi şekilde bilmektedir ve görmektedir. Böylece bugün de Nisa suremizin 24 ile 33. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesine itibaren mevzumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.